إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تلزي ويكي ليوبيتا baadhi ya masharti ya sala. Tukaanzia sharti ya kwanza ambayo ni kuingia wakati wa sala, kwa sababu kila sala ina wakati wake. Tukasema sharti ya pili ni kustiri tupu. Sharti ya tatu ijtinabu najasa, ni kujiepusha na najisi. Sharti ya nne istiqbalu alqibla, kuelekea qibla. Tukaelezea swala hili la kuelekea qibla kwamba qibla cha Waislamu ni al-Ka'bah al-musharrafa, al-Ka'ba yenye kutukuzwa ndiyo qibla cha Waislamu. Na tukaelezea kwamba kama mtu yuko ndani ya Masjidil Haram pale Makka, kama anaiona ile Kaaba, ni lazima aielekee ile Kaaba kwa mwili wake wote. Ikiwa haioni ile Kaaba, hapo ndiyo ataelekea upande uliopo Kaaba. Kama sisi ambapo hatuioni Kaaba, tunaelekea upande ule ambao iko Kaaba. Sio lazima tuelekee nafsi ya ile Kaaba moja kwa moja. Kwa hiyo kuelekea qibla ni sharti katika masharti ya kusihi sala. Yakulu Sheikh Al-Fauzan hafidhullah, fala tasihhu as-salatu bidun istiqbali al-qibla, sala haisihi bila kuelekea qibla. Liqawlihi ta'ala, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra, popote mlipo elekezeni nyuso zenu upande wa Kaaba, upande ule iliyopo Masjidil Haram. Ay fi barrin au jawin au baharin au mashriqin au magharib, mkiwa katika bara, mkiwa katika anga, mkiwa baharini, mkiwa mashariki, mkiwa magharibi, lazima muelekee al-Kaaba. Illa al-ajiza an istiqbali al-qibla, isipokuwa mwenye kushindwa kuelekea qibla. Kama mtu anashindwa kuelekea qibla, hapo ataelekea upande wowote anapoweza. Yaqul kal marbut au al-maslub li ghairi al-qibla, kama mtu aliyefungwa, labda mguu wake amefungwa mguu, au maslub amesulubiwa, li ghairi alqibla, usiokuwa upande wa qibla. Idha kana muthaqan la yaqdiru alayhi, ikiwa amefungwa hawezi jambo hilo la kuelekea qibla, فإنه يصلي حسب استطاعته يي اتصلي kiasi cha uwezo wake. Kwa mfano mtu yuko hospitali, mguu umefungwa kaelekea upande ambao sio kibla na anataka kuswali, ataelekea upande huo huo alio huko huko alikoelekezwa, kwa sababu hana uwezo wa kugeuka, kwa sababu ni dharura, umefungwa mguu wake pale na chuma. Yakul fa innahu yusalli hasba istita'atihi, yeye ataswali hasaba istita'atihi, kiasi cha uwezo wake. Walau lam yastaqbil alqibla, hata kama hakuelekea qibla. Lianna hadha sharta yasqutu anhu lil'ajzi biijma'i ahli al-'ilm, sabu sharti hii inaondoka kwa ajili ya kushindwa. Biijma'i ahli al-'ilm, hii ni kwa itifaki ya ahli al-'ilm kwamba sharti hii ya kuelekea qibla inaondoka kwa mtu ambaye anashindwa kuelekea qibla. Wakadha fi hali ishtidadi alharb, vile vile katika hali ya kushikana vita, vita vimezidi, watu wanapigana, hapo Waislamu wataelekea upande wowote anaoweza pale pale katikati ya vita. Walharibu min sailin, na mwenye kukimbia mafuriko au nari au moto au sabuin, au anakimbia wanyama wale wakali, au adui, au anamkimbia adui, huyo pia ikitokea tukio hilo wakati wa sala, atasali wakati upande wote anapoelekea. Kwa sababu mtu anatakiwa aswali kama akili yake ipo, kama akili ipo anawajibika kuswali vyovyote yalivyo. Sasa mtu kukiwa na mafuriko anakimbia yale mafuriko, lakini madam ana akili, basi aelekee upande wote ambapo yeye kwake ni wepesi aswali. Kama ile tsunami iliyotokea kule wakati ule, watu wanakimbia, magari yanachukuliwa. Sasa kama hiyo imetokea wakati wa swala, basi mtu ataswali vyovyote atakavyoweza. Wal maribu alladhi la yastati'u istiqbal alqibla, na mgonjwa ambaye hawezi kuelekea qibla, ni hivyo hivyo, mgonjwa ambaye hawezi kuelekea qibla ataswali upande wote atakakoelekea. Fa kullu haula'i yusalluna hasaba halihim, wote hawa wataswali kwa kiasi cha hali zao. Walau ila ghairi alqibla, hata kama kwenye upande ambao sio wa qibla. Wa tasihhu salatuhum, na sala zao zinasihi, kama tulivyoelezea, msafiri yuko ndani ya meli, yuko ndani ya basi, basi linaelekea upande ambao sio kibla, ataswali upande huo huo unakoelekea lile basi. Watasihhu salatuhum, na sala yao inasihi. Liannahu shartun ujiza anhu fasakata, sababu hiyo ni sharti ambayo imeshindikana. Fasakata, inaondoka sharti hiyo. Qala ta'ala fattaqu llaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, nikikuamrisheni jambo litekelezeni kiasi mnachoweza. Amri za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni lazima kuzitekeleza mtu kiasi cha uwezo wake. Tamamul hadith, wama nahaitukum anhu fajtanibu, nililokukatazeni nalo hili jiepusheni nalo, jambo nililokukatazeni jiepusheni nalo. Wa warada fil hadith almuttafaq alayhi, أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها. imekuja katika hadithi ambayo ni muttafaq alayhi kwamba watu inapozidi hofu wataswali hali ya kuelekea kibla na bila kuelekea kibla. Ikiwa kuna hofu ya ziada, hofu ya jambo lolote, sasa kama haiwezekani kuelekea kibla, wataswali upande wowote. وَيُسْتَدَلُّ عَلَى الْقِبْلَةِ بِأَشْيَاءَ كَثِيرًا. Kuchukuliwa dalili ya kujua kibla kwa mambo mengi. Minha al-ikhbar, ni kuelezewa. فَإِذَا أَخْبَرَهُ بِالْقِبْلَةِ مُكَلَّفٌ ثِقَةٌ عَدْلٌ عَمِلَ بِخَبَرِهِ. Akimuelezea upande wa kibla mtu mukallaf, mtu ambaye ni baligh, aqil, thika, mwenye kutegemewa, adlun, mwadilifu, si mtu mrongo, amila bikhabarihi, ataitumia ile habari yake. Kama mtu hajui kibla akamuuliza mtu mukallaf, mtu mzima baligh, aqil, mtu ambaye anategemewa maneno yake, si mtu mrongo, ni mtu mwadilifu, akamuelezea kwamba kibla ni upande huu. Sasa huyu ambaye hajui anatakiwa atumie habari hii. Idha kana al-mukhbiru mutayaqqinan lilqibla, akiwa huyo mwenye kuelezea ana uhakika na hicho kibla, sio ababaishi babaishi. Yule aliyeulizwa awe na uhakika kwamba kibla ni upande fulani. Sasa huyo aliyeuliza anatakiwa amfuate na akubali hii habari ya huyu mtu. Wakadha idha wajada mahariba islamia, vile vile akikuta maharib za Kiislamu, amila biha, pia atazitumia. Maharib ni jamu mihrab, na mihrab ndio hii ndio mihrabu, hii tunaoita kibla, hii ndio inaitwa mihrab, jamu yake maharib. Kwa anasema wakadha idha wajada mahariba islamia amila biha, vile vile akipata maharib za Kiislamu atazitumia kujua kibla ni wapi. Ash-Sheikh al-Fawzan ذهب إلى أن هذه المحاريب ليست ببدعة. شيخ فوزان لكتكو ونسمكم بهذه المحاريب سي بدعة. نموجة كتك فائدة ونسوزي إليزيا لكم بهذه المحاريب زينا فهميشا أو باندي وقبلة بيلي ونإليزيا كتك فائدة زا هذه المحاريب كم بصافو زينا كوانين كتك مسكيتي. Safu zinakuwa nyingi, badala imamu kusali hapa alafu safu zinapungua. Akisali hapa imamu sala safu zinapungua, lakini akisali katika mihrab hapa panakuwa na safu nyingine. Hii ni moja wanazoelezea katika faida za hizi maharib, lakini baadhi ya maulama wanasema maharib ni bid'a, ni uzushi, kwani hazikuwepo katika wakati wa salaf hizi maharib. واستدل بها على القبلة أو استدل بها على القبلة لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. فسباب كوينليا كوزيلكيا هذه محاريب هي كنا فهميشا أسهيه ومويلكي واكي كمباواتو أنيلكيا هذه محاريب هذه نونيشا usahihi wa maharib kwamba zinaelekea upande wa kibla. Kwa hiyo katika alama zinazofahamisha kibla ni hizi maharib. Wakadhalika yustadallu ala alqibla binujum, vile vile upatikana dalili ya kujua kibla kwa nyota. Nyota izza zilizo mbinguni. Qala Allahu ta'ala wa bin najmi hum yahtadun, na kwa najmu, kwa nyota, hawa wanapata mwongozo, watu wanapata mwongozo kwa nyota. Kuna wataalamu wale wa nyota wanajua kwamba nyota fulani ikiwa upande fulani, basi huko ndio kuna kibla. Kwa hiyo hiyo ni sharti ya nne katika masharti ya sala, kusihi sala, istiqbalu al-qibla. Ash-shartu al-khamis an-niyya. Sharti ya tano ya kusihi sala ni nia. Wa min shuruti salati an-niyya wa hiya lughatan al-qasdu wa shar'an al-azmu ala fi'li al-ibadah taqarruban ila Allah ta'ala. Katika masharti ya sala ni nia, na nia katika lugha al-qasdu ni kukusudia. Katika lugha ya Kiarabu an-niyya maanaha al-qasdu, wa shar'an nia kisheria al-azmu ala fi'li al-ibada, ni kuazimia kufanya ibada taqarruban ila Allah ta'ala, wa kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Hii ndiyo nia kisheria, ni kuazimia kufanya ibada kwa kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Wa mahalluha al-qalbu, na mahali pa nia ni moyo. Moyo ndiyo mahali pa nia. Fala yahtaju ila talaffudhi biha, au fala yuhtaju ila talaffudhi biha, hakuhitaji kuitamka ile nia. Fala yuhtaju ila talaffudhi biha, hapahitaji kutamka nia. Bal huwa min bid'a, bal huwa bid'a, bali hiyo kuitamka ni uzushi. Lam yaf'alhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu, hakulifanya hilo mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake, hilo la kutamka nia. Fayanwi biqalbihi as-salata allati yuriduha, atanuia kwa moyo wake ile sala anayoitaka, anayoikusudia. Atanuia kwa moyo wake kwamba sasa nasali magharibi, sasa nasali isha, kadhuhuri wal asri, lihadithi innamal a'malu binniyat. Kwa hadithi hii innamal a'malu binniyat, hakika amali zote huzingatiwa kwa nia. Kwa hiyo nia inakuwa ni moyoni, mtu ananuia moyoni kwamba sasa anaswali swala kadhaa, sio kutamka. Wayanwi ma'a takbiratil ihram, atanuia pamoja na ile takbiratul ihram, litakuna niyatu muqarinatan lil ibada, ili ile nia imekutana na ile ibada yenyewe. Wa in taqaddamat bi zamanin yasirin fi alwaqti fala ba'sa, ikitangulia ile nia kuliko takbiratul ihram kwa zama chache katika wakati ule ile ule ule, sio vibaya ile nia itangulie kuliko takbiratul ihram, kwamba wanuia kwamba waswali isha halafu ndio waleta takbira, sio vibaya ile. Almuhimu ni kwamba nia haitamkwi, nia haitamkwi, nia ya sala, nia ya saumu haitamkwi. Wa yushtaratu an tastamirra an-niyyatu fi jami'i as-salah, na inashartiwa kuendelea ile nia katika sala yote, ile nia asibadilishe katikati ya sala, iendelee ile nia yake katika sala nzima. Fa in qata'aha athna' as-salah batalat as-salah, akikata ile nia katikati ya sala, sala itabatilika. Fa in qata'aha athna' as-salah batalat as-salatu, akikata ile nia katikati ya sala, sala itabatilika. Ndio maana anasema lazima ile nia iendelee katika sala nzima, isiwe katikati ya sala rakaa ya pili ushanuia kwamba mimi nanuia kutoka sasa. Usinuie kutoka katika sala. Ukishanuia kutoka katika sala, sala itabatilika. Sifahamu, maana ile nia itakuwa ya kuendelea katika sala umeshaikata. Wayajuzu liman ahrama fi salati fariḍa wa huwa ma'mumun au munfaridun an yaqliba salatahu nafila idha kana dhalika ligharadhin sahih. Asema Sheikh, yajuzu kwa mwenye kuhirimia katika sala ya faradhi, wa huwa ma'mumun, na hali yeye ni ma'muma au munfarid au mwenye kusali peke yake, yajuzu an yakliba salatahu nafila, inajuzu kuigeuza sala yake ya faradhi kuwa ni ya sunna. Idha kana dhalika ligharadhin sahih, ikiwa hilo ni kwa sababu ya haja iliyo sahihi. Mithlu an yuhrima munfaridan fayuridu salata ma aljamaa. Asema mfano wa mtu kuhirimia anasali peke yake, halafu akakusudia kusali pamoja na jamaa. Huu ndio mfano wa mtu kubadilisha sala yake ya faradhi kuwa ya sunna. Kubadilisha sala yake kuwa ya sunna. Mithlu an yuhrima munfarida fayuridu salata ma'a aljamaa. Mfano wa mtu kuhirimia anasali peke yake, halafu akakusudia kusali na jamaa. Tumefahamu mfano? Bado. يقول ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة. يجوز يفع ومن يكهرمي كتك صلاة فراد نهكن مأموما أو لمن يكسل بكيات. يجوز فييوز صلاة كوان يسل. Mfano ndio huo aloelezea. Mithlu an yuhrima munfarida fayuridu salata ma'a aljamaa. Alihirimia kwamba anasali peke yake, halafu akakusudia kusali pamoja na jamaa. Naam. Naam. Inayotatiza ni kwamba kuigeuza sala yake kuwa ni sunna. Mfano huu mbona alafu ikata iswala, yani aswali sunna alafu enda kusali faradhi? Aya, inayonitatiza mimi, mbona zote ni faradhi hizi? Unaona, inayotatiza mbona hizi zote ni faradhi hizi? Ile ya kwanza kwa mfano aswali peke yake adhuhuri, aswali faradhi, halafu bahati akaona jamaa waswali swala ile ya dhuhuri, sawa, si atakwenda kuunga ile jamaa? Bado ni faradhi vile vile, sio? كيف قلبها إلى سنة؟ كيف؟ maana kama ni maana hiyo sawa, kama maana yake ni hiyo itakuwa sawa, yahtamil yajuzu liman ahrama fi salati fariḍa, inafaa kwa mwenye kuhirimia katika sala ya faradhi, wa huwa ma'mum, na yeye ni ma'muma au munfarid au mwenye kusali peke yake, an yaqliba salatahu nafila, kuigeuza ile ile swala yake kuwa ni ya sunna. Yesu katika swala ya faradhi ameirimia katika swala ya faradhi halafu yasema inafaa kuigeuza hiyo swala ya faradhi kuwa ni ya sunna. Sawa, hiyo hiyo pia sawa, hiyo ni sawa. Inayonitatiza mimi ni mfano huu wa shekhe, mfano wa shekhe aliotoa ndio mimi siuelewi. Mfano yakul mithlu an yuhrima munfarida, mfano wa kuhirimia mtu peke yake kwamba aswali peke yake, fayuridu salata maa aljamaa, halafu akataka kuswali na jamaa peke yake pale, alikuwa akiswali faradhi halafu akataka kuswali na jamaa. Mmeelewa mfano wa shekhe aliotoa? Lakini watatiza mfano wa shekhe watatiza. Naam. Pale kachenchinia, si kwamba kaenda kuona nyingine, pale pale ile faradhi akabadilisha nia ikawa ni sunna. hiyo maamuma pia itatatiza hivyo hivyo. Mwenye kuhirimia sala ya faradhi na yeye ni maamuma, haya, huyu maamuma halafu waibadilishe ile sala ya faradhi iwe ni sunna, vipi? Na huku ni maamuma, amfuata nani? Imamu wamfuata imamu kwa nafila. Ipo, lakini hii ni kwamba ahrama fi salati faridha. Na imamu asalisha. Mfano uko mbali kidogo, uko baidi. Mfano huo uko mbali. Mm. Kwa hivyo sawa, kwa hivyo sawa. Naam. Kwa nini? Sunna hapo ukamilishe mwenyewe, uiswali peke yako faradhi, alafu ende zako swali, ubadilishi ikawa nafila. Unaona hapo ni kwamba waiswali ile ile faradhi yako ile ile, alafu enda zako. Ikiwa kwa lengo sahihi hilo la kubadilisha nia, ikiwa uko kubadilisha nia ni kwa lengo sahihi, sio kama hapa aliposema. Tuiache hii ibara, tuiwache, tutakuja kuelezea tena. Naam. Hiyo sawa, lakini hapa anapoelezea ni kugeuza swala ya faradhi kuwa ni sunna. Unaziona swala ya faradhi, mtu kugeuza nia yake ikawa ni ya sunna, ile ile swala ya faradhi, ndio anavyoelezea hapa shekhe. Sasa hii ndio inayotatiza isipokuwa akikusudia shekhe kwamba swala ya jamaa ni sunna. Hapa katika mfano huu anasema, mfano mtu kuhirimia na swali peke yake swala ya faradhi, halafu akaona jamaa, akaenda kwenye jamaa kwamba ni sunna salatul jamaa. Kuna kauli kwamba salatul jamaa ni sunna muakkada. Sasa ile nia yake ya faradhi, kwa sababu ya lengo hili la kufuata jamaa ya sunna, labda iwe kwa hivyo. Umeelewa? Allahu alam. Allahu alam, lakini nasema ikiwa ni hivyo, jamaa ina fadhila nyingi. Ndio nasema hapa ndio maana ya tatiza hapa, kwamba swala ya faradhi alafu uibadilishe iwe ni sunna. Hii ndio inayotatiza hapa. Kwa hiyo tuiache ibara, ibara tuiwache hii, tutakuja kuirudia inshallah. Wa'lam anna ba'dha an-nas qad ahdathu fi an-niyya bid'an wa tashaddudan ma anzala Allahu bihima min sultan. Jua kwamba baadhi ya watu wamezusha katika nia uzushi, na wamezusha tashaddud, kutia mkazo, ambako Allah hakuteremshia dalili yoyote uzushi huo na mkazo huo. Wadhalika bi an yaqula ahaduhum, uzushi wenyewe ni kusema mmoja wao, nawaitu an usallia fardha kadha adada kadha min ar-rak'at adaan lillahi khalfa hadha al-imam. Huu ndio uzushi uliozushwa, na nuia kusali faradhi kadha kama ni isha arba rakaat adaan lillahi ta'ala nyuma ya imamu, wa nahwi dhalika min al-alfaz, na mfano wa hayo katika matamshi. Wa hadha shay'un lam yaf'alhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulifanya. Falam yunqal anhu annahu talaffadha binniya, haikunukuliwa kutoka na mtume kwamba alitamka nia, la sirran wala jaharan, si kwa siri wala kwa uwazi, wala amara bidhalik, wala hakuamrisha jambo hilo. Kwa hiyo kutamka kusema kama hivyo ni bid'a, ni uzushi, bali ni tashaddud, ni kutia mkazo. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-jahru binniyya la yajibu wala yustahabu biittifaqi al-muslimin, kuisema kwa nguvu nia si lazima wala si sunna kwa itifaqi ya Waislamu, bali al-jahru binniyya mubtadi', bali mwenye kuisema kwa dhahiri kwa nguvu ile nia ni mzushi, mukhalifu lisharia, ni mwenye kukhalifu sheria huyo. Idha fa'ala dhalika mu'taqidan annahu min ash-shar'i fa huwa jahilun dhal yastahiqqu at-ta'zira wal 'uqubata 'ala dhalik, akilifanya hivyo hali ya kuitakidi kwamba ni katika sheria, huyo atakuwa ni jahil, mjinga, mwenye kupotea, anastahiki kuadhiriwa na anastahiki kuadhibiwa juu ya kitendo hicho. Idha asharra ala dhalik ba'da ta'rifihi wal bayani lahu, akiendelea juu ya kitendo hicho baada ya kumwelezea na kumbainishia. La siyama idha adha man ila janibihi birafi sautihi, hasa hasa akimuudhi yule aliye karibu yake kwa kuinua sauti yake. Au karrara dhalika marratan ba'da marra, au alilikariri hilo mara baada ya nyingine, alikariri ile nawaitu an usalliya nawaitu, fa innahu yastahiqu at-ta'zira al-baligh ala dhalik, huwa anastahiki kuadhiriwa kukubwa juu ya hilo. Yani yule kiongozi, sio kwamba raia ndio wa muadhiri, kiongozi wa Waislamu ndio mwenye haki ya kumwadhiri mtu huyo kwa aina yote ya kumwadhiri ambayo yeye mwenyewe imam kiongozi ataifitari, ataichagua. Ila anqal, mpaka akasema Sheikhul Islam, wa ba'du almutaakhirin kharraja wajhan fi madhhab ash-Shafi'i biwujubi dhalik, baadhi ya waliokuja nyuma walitolea wajhi, njia katika madhhab ash-Shafi'i kwamba ni wajibu hilo, hilo la kutamkania, lakini waghallathahu jamaahiru ashabi ash-Shafi'i, wakamkosoa kundi la wafuasi wa Imam Shafi'i, wakamkosoa. Wa kana ghalatuhu, ilikuwa makosa yake, anna ash-Shafi'iyya qala ani salah, ni kwamba Imam Shafi'i alisema katika sala, la budda min an-nutqi fi awwaliha, lazima kutamka mwanzo wake. Al-Imam Shafi'i amesema hivi, lazima kutamka mwanzo wa sala. Fa dhanna hadha al-ghalitu annahu arada nutqa binniya, akadhania huyo aliyekosea kwamba Imam Shafi amekusudia kuitamka nia. Faghallathahu ashabu Shafi'i jami'uhum, wakamkosoa wafuasi wa Imam Shafi wote, wakamkosoa mtu huyo. Waqalu, wakasema, innama arada nutqa bitakbir la binniya, wakasema Imam Shafi alikusudia kutamka takbira, takbiratul ihram, sio nia. Mvama, kwa hiyo Imam Shafi hakuwa mzushi, bali alikuwa akiitwa Nasiru Sunna. Alimamu Shafi lakabu yake ni Nasiru Sunna, mwenye kunusuru Sunna. Kwa hiyo wanamzulia Imam Shafi kwamba eti alikuwa akisema kwamba nia itamkwe, wanamzulia. Imam Shafi alisema kwamba mwanzo wa sala ni kutamkwa. Sasa mwanzo wa sala si nia, ni takbira ndio inayotamkwa, Allahu Akbar, kila mtu anaisema Allahu Akbar. Intaha kalamu Sheikh Sheikh al-Islam والتلفظ بالبدعة والتلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل في الرياء أيضا إلي كتمكنية كما بيا ينبقوا نوزوشي بيا ينيجيا كتكارياء كتمكنية كما أنه بدعة يعني كما يليفي كما نوزوشي كتمكنية بيا ينيجيا كتكارياء لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه سبو لنالتكيوى نكوي تكاسى عمل كواجلي الله نكوي فيشة إلي عمل متو أنا بفني عمل نجيما أنا تكيوى أي فيشة إلي عملياك أسيذه ريشي إلا ما ورد دليل بإظهاره يسبقوا إلي أكود دليل يكوذه ريشة إلي عمل فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة لنالو تكيوة كم إسلام أود من يكسنغا كتك ميباكا يا شريعة عاملا بالسنن من يكتكرز سنة تاركا للبدع أنا تكيوة مسلم من يكواتش أود من يكواتش وزوش مهما كان نوعها vyovyote itakavyokuwa sampuli yake hiyo bid'a wa mimma kana masdaruha na kwa yoyote itakapokuwa chanzo cha bid'a hiyo wallahu ta'ala yaqul qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli shay'in 'alim sema hivi nyinyi mnamfahamisha Allah dini yenu vile unaposema vile anaposema mtu nawaitu an usallia salata al-isha au nawaitu an asuma ghadan hiyo ndio kumfahamisha Allah dini yako unaposema hivyo ndio wamfahamisha Allah kwamba wasali wamfahamisha Allah kwamba wafunga Allah mwenyewe anajua Allah mwenyewe anakuona hapo sasa haina haja kusema kwamba nawaitu an usallia salata al-isha qul atu'allimuna Allah bidinikum sema hivi mnamfundisha Allah dini yenu wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh na Allah anajua vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini wallahu bi kulli shay'in 'alim na Allah ni mjuzi wa kila kitu anakijua Allah subhanahu wa ta'ala فالله أعلم بنية القلوب ومقاصدها Allah anajua zaidi nia zilizoko katika nyoyo na makusudio yake Allah anajua فلا حاجة إلى التلفظ بها kwa hiyo hakuna haja ya kutamka nia في الصلاة katika sala وفي جميع العبادات na katika ibada zote hakuna haja ya kutamka nia والله تعالى أعلم وفق الله الجميع لما يحبه ويرواه باب في آداب المشي إلى الصلاة وملango naelezea adabu za kwenda kwenye sala يقول الشيخ الفوزان حفظه الله أيها المسلم إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها ايه مسلم وهو una haja kubwa ya kujua adabu zilizowekwa kisheria ambazo zinaitangulia sala istidadan laha kwa ajili ya kujiandaa kwa hiyo sala kuna adabu zimewekwa kabla ya sala kwa ajili ya kuandaa sala kuna adabu zimewekwa لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيئ مناسب سبو صالة عبادة كبوة عبادة كفو ينتكيوى إتنغوليوى نماندليزي ينكونا سبيانا عبادة هيو ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات إلم إسلام أنجي كتك عبادة هيزي kwa sifa nzuri adabu ya kwanza fa idha mashaita ila almasjid لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار. Ukienda msikitini ili utekeleze sala pamoja na jamaa kundi la Waislamu, basi liwe hilo ni kwa utulivu. Hilo la kwenda msikitini liwe ni kwa utulivu, unakwenda msikitini kwa utulivu. Wasakina hiya tumanina wa taani fi almashi, hiyo sakina utulivu ni kutulia na utulivu wa kutembea. Utulivu ni ile bila haraka. Ataani ni dhidu alajala. Kuwa na utulivu katika kwenda msikitini ni kinyume cha haraka ya kwenda msikitini. Walwaqar arrazana walhilm. Waqar ni arrazana, ndio huo utulivu. Walhilmu na upole. Waghadhu albasar, na kufunga macho. Wakhafdhu sawt, na kuinamisha sauti. Waqillatu liltifat, na uchache wa kuzungusha uso. Mtu akienda msikitini basi ainamishe macho yake chini, kwa sababu kuna vishawishi vingi utakavyokumbana navyo kule katika njia ya kuelekea msikitini. Kwa hiyo mtu anatakiwa asiende haraka sana, bali awe na utulivu akielekea msikitini. Awe na utulivu, ainamishe macho yake, sauti yake pia ainamishe, halafu qillatu liltifati, apunguze kuzungusha uso huku na kule. Tumefahamu? Iye macho yake anaangalia chini, anamtaja Allah. Ni aula iwe anamtaja Allah akielekea msikitini, asipoteze wakati akafunga mdomo wake ikawa ni kimya kama bubu. Wakati anakwenda msikitini asipoteze wakati, amtaje Allah subhanahu wa ta'ala, apate thawabu za dhikrullah, na huku anakwenda kwa utulivu, asije akafika msikitini kwa zile mbio na haraka, ikawa anafika msikitini pumzi ziko juu juu, majasho yamemtoka kama anayefukuzwa. Waqad warada fi sahihain an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha uqimatis salah, wa fi lafdin idha sami'tumul iqama famshu wa alaykumus sakina, mkisikia iqama nendeni na jilazimisheni utulivu. Fama adraktum fasallu wama fatakum faatimu, rakaa mtakazo zidiriki swalini. Wama fatakum, rakaa ambazo zimekukoseni, faatimu, kamilisheni. Lakini mkisikia ikama msiende mbio katika sala. Wa alaikum ustakina, jilazimisheni utulivu. Fama adraktum fasallu wama fatakum faatimu. Warawa al-imamu muslimun qala inna ahadakum idha kana ya'madu ila s-sala fahuwa fi sala, mmoja wenu akiwa anakusudia kwenda katika sala yeye anahesabika yuko katika sala. Inna ahadakum idha kana ya'madu ila s-sala fahuwa fi sala, hakika mmoja wenu akiwa anakusudia kwenda katika sala yeye anahesabika yuko katika sala. Hadithi akhrajahu Muslim min hadithi Abi Huraira. Waliyakun khurujuka ayyuhal muslim ila almasjid mubakkira, kuwe kule kutoka kwako ewe Muislamu kuelekea msikitini iwe ni mapema. Litudrika takbirat al-ihram, ili uidirike takuidiriki takbiratul ihram ya imamu, wene mapema msikitini ili uidiriki takbiratul ihram ya imamu. Watahdhura as-salata ma'a al-jamaa min awwaliha, na uhudhurie sala pamoja na jamaa tangu mwanzo wa sala. Waqarib baina khutaka fi mashika ila sala, kurubisha baina ya hatua zako katika kwenda kwako kwenye sala, litakthura hasanatuka, ili zikithiri thawabu zako. Ukitembea kwenda msikitini, kithirisha zile khutwak, kurubisha zile hatua zako ili thawabu zako zikithiri. Maana kila hatua unaoinua ni thawabu, ni thawabu na madhambi yanaondolewa. Jamaa, sasa mtu anatakiwa akithiriki zile hatua zake, isiwe anakwenda hatua zitakuwa ni kidogo zile. Tumevamwa ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضع أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. ثم يسمى أكتواذا مجاوين فأحسن الوضوء akaufanya vizuri ule udhu, yani akatawadha udhu kamili. Thumma kharaja ila almasjid, kisha akatoka kuelekea msikitini. La yukhrijuhu illa sala, hakuna lililomtoa nyumbani kwake isipokuwa sala. Huyu lam yakhtu khutwa illa rufi'at lahu biha daraja, hainui hatua isipokuwa hupandishwa kwa hatua hiyo daraja moja. Wa huttat anhu min biha khati'a, na huondoshwa kwa hatua hiyo dhambi. Kila anapoinua mguu wake thawabu hupandishwa daraja, na huku dhambi inaondoshwa. Kwa kila zile hatua zinapokuwa kidogo kidogo, ndio thawabu zinakuwa nyingi na madhambi mengi yameondoshwa. Lakini ikiwa wachukua hatua ndefu ndefu, minyago mirefu, tumefahamu, itakuwa thawabu ni kidogo na madhambi yaliondolewa pia ni kidogo. Faidha wasalta baba almasjid, ukifika, Sheikh anaelezea adabu, adabu za kuelekea katika swala. Faidha wasalta baba almasjid, ukifika mlango wa msikiti, faqaddim rijlaka alyumna inda ad-dukhul, tanguliza mguu wako wa kulia wakati wa kuingia. Wa qul, nasema bismillah, a'udhu billahi al-azim wa biwajhika al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Hii ni dua ya kuingia msikitini. Na imekuja hadithi pia kufupisha hii bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmati. Hii ni fupi zaidi. Wa idha aradta al-khuruja, ukitaka kutoka msikitini, faqaddim rijlaka liyusra, tanguliza mguu wako wa kushoto ukitoka. Wa quli ad-du'a alladhi qultahu 'inda ad-dukhul, naiseme hiyo dua uliyoisema wakati wa kuingia. Wa taqulu badala waftah li abwaba rahmatik, utasema waftah li abwaba fadlik. Badali ya waftah li abwaba rahmatik, utasema waftah li abwaba fadlik. Hili jambo hili ni sunna na lazima watu waliangalie vizuri sana. Mtu ukitaka kuingia msikitini na ukitaka kutoka, usije ukaingia kwa mguu wa kushoto, ambapo chooni ndio ni sunna kutanguliza kuingia kwa kushoto. Chona, sasa unapobadilisha hapa msikitini ukaingia kwa kushoto, tayari umefanya mukhalafa mkubwa. Unafahamu? Na chooni ukitanguliza mguu wa kulia, tayari sasa wafanya kama waingia msikitini. Umeona? Kwa hiyo lazima kuangalia sana mtu unapoingia msikitini. akili lazima iwepo pale kwamba waingia msikitini ili utangulize mguu wa kulia. Lakini ikiwa akili haipo, sasa hapo ndio unapojiingilia tu. Kwa hiyo lazima tuhudhurishe akili zetu, tufuate sunna hii tangu mwanzo tunapoingia msikitini, kutanguliza mguu wa kulia, ukitoka watanguliza mguu wa kushoto wakati wa kutoka. Ni thawabu hizo, jambo likiwa ni sunna na ni thawabu. Yakulu ash-sheikh hafidhahullah, wadhalika lianna al-masjid mahallu ar-rahma, ili waftah li abwaba rahmatika, ukiingia. Kwa nini wasema abwaba rahmatik? Kwa sababu msikiti ni mahali pa rahma, msikiti ni mahali pa rahma, pa rahma ya Allah inawashukia waja wake walioko msikitini, malaika wanawafunika walioko kwa mbawa zao, wale wanaosikiliza durus. Mfahamu? Kwa hiyo msikiti ni mahali pa rahma, ndio ukiingia unasema waftah li abwaba rahmatik. Wa kharij al-masjid mahallu rizq, na nje ya msikiti ni mahali pa riziki. Wa huwa fadlu min Allah, na riziki ni fadli kutoka na Allah. Ndio maana sunna unapotoka msikitini unasema waftah li abwaba fadlik, nifungulie milango ya fadli zako, yani riziki zako. Ukitoka msikitini sasa wenda kufanya biashara zako, ndio waftah li abwaba fadlik. Kwa hiyo usije ukabadilisha hii dua ukatanguliza kuingia msikitini kwa sababu waftah li abwaba fadlik. Msikiti si mahali pa biashara, msikiti ni mahali pa rahma. Waftah li abwaba rahmatik. Allahumma badala Allahumma aftah li, kuna Allahumma as'aluka bifadlika. Riwaya nyingine kama ni sahihi, sina, sijui kama ni sahiha hiyo riwaya, lakini kama ni sahiha yafaa, maanake zimekuja dua nyingi hizi za dhikri hii ya kuingia msikitini. Sasa kama hiyo ni sahiha itafaa. فإذا دخلت المسجد, هي ني ادب nyingine, فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. ukiingia msikitini usikae mpaka usali rakaa mbili za kuamkua msikiti, inaitwa tahiyatul masjid, لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس hatta yusalliya rak'atayn. Akiingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka asali rak'a mbili. Tumefahamu? Na baadhi ya maulama wasema hizi ni lazima, ni wajib, ni wajib mtu akiingia msikitini asali hizi rak'a mbili kwa amri hii ya Mtume sallam, idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis, asikae hatta yusalli rak'atayn, mpaka asali rak'a mbili. Thumma tajlis tantadhiru as-sala, kisha utakaa ungojelee sala. Wal takun hala julusika fil masjid liintidhari as-sala mustaghilan bi dhikrillah wa tilawati al-Qur'an, na iwe ile hali ya kukaa kwako msikitini kwa ajili ya kungojelea sala unashughulika na kumtaja Allah na kusoma Qur'an. Watajannubil abath, na kujiepusha na mchezo, katashbiki al-asabi' wa ghairihi, kama kufanya ni kupachanisha vidole, inaitwa ni kushikanisha vidole na jambo jingine. Usifanye hivi wakati wa kungojelea swala, usishikanishe vidole na jambo jingine ambalo limekatazwa. Faqad warada an-nahyu anhu fi haqqi muntadhiri as-sala, imekuja makatazo ya jambo hilo katika haki ya mwenye kungojelea sala. Hilo jambo la kushikanisha vidole hivi, kushika hivi, kama mtu anangojea sala, iwe ni sala ya Ijumaa, iwe ni sala gani, huko unangojea sala, huko umeshikanisha hivi, imekatazwa. Qala sallallahu alayhi wasallam, idha kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna fa inna at-tashbika minash shaitan. Akiwa mmoja wenu msikitini, yani anangojea sala, fala yushabbikanna, asishikanishe vidole, fa inna at-tashbika minash shaitan, kwani hii kushikanisha vidole inatokana na shaitani. Amma man kana fil masjid lighairi intidhari salah, ama aliyekuwa msikitini si kwa sababu ya kungojea sala, fala yumna min tashbiki la sabi, hii haizuilii kushikanisha vile vidole. Faqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam shabbaka asabi'ahu fil masjid ba'da ma sallama min as-salah, imethubutu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alishikanisha vidole vyake msikitini baada ya kutoa salamu katika sala. Kwa hiyo baada ya sala yajuzu kushikanisha vidole, lakini kabla ya sala, mtu anangojea sala, haifai kushikanisha vidole, sababu hii ni katika jilsatu shaitani, hii ni kikao cha shaitani. Shaitani ndo anayekaa hivi. Kwa hiyo mtu hatakiwi akingojea sala ashikanishe vidole vyake huku ameshika hivi na kusikiliza hutba au kungojea sala, haifai. Tunatakiwa angojee sala huku anamtaja Allah, mikono yake iko sawa sawa. Wallahu alam. Tutakuja kuendelea katika hizi adabu nyingine za kungojea sala.